Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 4.10 października, czwartek. Kłaniamy się, Irena Dan i Marcin Jagiełowicz. Kłaniamy się przede wszystkim dzisiejszym solenizantom. Imieniny obchodzą m.in. Daniel, Franciszek i Paulina. Dziś m.in. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i o nim będę chciał z Państwem za kilkanaście minut porozmawiać. A już za chwilę kartka z kalendarza i porozmawiamy muzycznie, a to jest audycja... Coś mi świta. No właśnie, muzyczna kartka z kalendarza to już za chwilę, ale skoro mamy taką godzinę, jaką mamy, to zagrajmy tak, jak chyba o tej nierozsądnej porze wypada grać. Bardzo spokojnie. Zaczęliśmy bardzo, bardzo spokojnie nasze poranne spotkanie. Nie wiem, czy poranne, czy nocne. To taka godzina bardzo pomiędzy w jakimś zawieszeniu, prawie 5 minut po godzinie 4 i zaczynamy muzyczne kalendarium. Wyrywamy kartkę z kalendarza, a dziś pod 10 dniem października urodziny Mitch Yo. Wszystkiego najlepszego, 71 lat kończy ten artysta, szkocki gitarzysta, klawiszowiec i wokalista, członek takich zespołów jak Thin Lizzy czy Ultravox, a teraz posłuchamy If I Was. Take me to their hearts. To już 10 minut po godzinie 4. Przypomnę, mamy 10 dzień października i szukamy dat, szukamy osób, szukamy wydarzeń związanych z tą właśnie datą. Marcin.Jagielowicz@polskieradio.pl. Zastanawiam się, czy o tej porze byłaby już możliwość nawiązania jakiejś rozmowy z Państwem. Ostatnio nam się udało, więc czemu dzisiaj miałoby się nie udać? Zapraszam nawet do bardzo prostej korespondencji, do tego, żebyśmy się przywitali. Marcin.Jagielowicz@polskieradio.pl. Pod datą 10 października widnieje ten pseudonim, Janet. To hiszpańska piosenkarka. Dla wielu artystka właściwie jednej piosenki, właśnie tej, którą teraz usłyszymy. Jednej piosenki, ale jakiej? Janet i Porqué te Bas, prawie 15 minut po godzinie 4 na antenie programu trzeciego. A teraz Eric Martin, również urodzony pod tą datą, 10 dzień października, wokalista i gitarzysta, autor piosenek grupy Mr. Big. Ballada To Be With You pochodzi z albumu Lean Into It, który ukazał się w roku 91. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Put it on a

21 minut po godzinie 4. Słuchają Państwo audycji Coś mi świta. No właśnie, sporo dziś urodzin. Marcin.Jagielowicz @polskieradio.pl. Bardzo proszę o Państwa korespondencję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziemy mogli się pozdrowić, przywitać nawet prostym uśmiechem. A dziś w kalendarzu między innymi urodziny Matta Robertsa. W takim razie słuchamy. Trójka. Marcin Jagiełowicz. Mamy 20, o już nawet 6 minut po godzinie 4. Słuchają Państwo audycji. Coś mi świta. 10 października, 36 lat temu w sprzedaży ukazał się 7 album studyjny zespołu Lady Punk, zatytułowany Tacy Sami. Mam nadzieję, że z takim samym rozrzewnieniem i entuzjazm wysłuchacie Państwo razem ze mną utworu Tacy Sami, ale potem zajrzymy jeszcze głębiej do tej płyty. Jest dokładnie w pół do piątej. Pozdrawiam i melduję się jak każdego ranka. Kierowca MZK linia 71, pan Bartłomiej. Dziękuję bardzo. Panie Bartłomieju, serdeczne pozdrowienia, ukłony. marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Zachęcam, żeby się przywitać, żeby się pozdrowić. Za chwilę zresztą będziemy mogli już porozmawiać, bo przed nami pierwsze tematy, chociaż dzisiaj kalendarium właściwie wypełnia nam tę audycję i wypełni do godziny piątej, bo mnóstwo rocznic jeszcze do omówienia. Jednej rzeczy nie mogę sobie odmówić, żeby jeszcze zaproponować Państwu jeden utwór z płyty Tacy Sami zespołu Lady Punk. Myślę, że tytuł dopiszą Państwo sobie sami. Zostawcie Titanika, nie wyjdą, dajcie. 24 minuty do godziny 5. Spoglądam na mapę pogodową i te temperatury przyjemne. Widzę 16, widzę prawie 17, widzę sporo 15. O pogodzie jeszcze opowiem Państwu po serwisie, który o godzinie 5. No właśnie, ale taka krótka przerwa nam się trafiła chyba w tej jesiennej aurze, no ale zgodzimy się, że jesień już na pewno nastała, a to oznacza jedno, w lasach pojawili się również grzybiarze, miłośnicy długich wędrówek. W poszukiwaniu grzybów muszą jednak pamiętać o kilku zasadach. Jak się na taką wyprawę na grzyby przygotować, to sprawdzał Bartosz Bielecki. Przy warszawskiej Hali Gwardii grzyby już są. Podgrzybki, kurki. Wymienia sprzedawca pan Andrzej. Borowiczki, maślaki i sołopienki już pojawili się też. Dużo jest chętnych na grzybki? Sporo, tak. Teraz sezon, pogoda taka i akurat dużo ludzi kupują teraz grzybki. Weźmiemy takie ładne tutaj. Może taki większy jeden, drugi. I trzy wezmę, to akurat będzie, o, taki duży. A pana ulubione grzyby? Teraz klasyka, borowiki, zresztą to taki sezon, no ale wcześniej już się kurki pojawiły. Tak naprawdę jak ktoś umie zrobić, to każdy grzyb jest dobry, za maślakami nie przepadam. Najlepiej smakują jednak te, które sami znaleźliśmy. Dlatego warto wybrać się do lasu. Pytanie tylko, jak się do tego przygotować? Polecam rozpocząć tą przygodę pod okiem doświadczonego grzybiarza. Paweł Kosin, Nadleśnictwo Daleszyce. Kogoś, kto na te grzyby od wielu lat chodzi, grzyby zna, który może również podpowiedzieć takie pomysły czy tipy, byśmy powiedzieli, na to, jak grzybów szukać, gdzie tych grzybów szukać, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że w tym koszyku coś się na koniec naszej wyprawy do lasu znajdzie. Możemy je wykręcać lub delikatnie wycinać tuż przy ziemi. Daniel Mróz, twórca podcastu bliżejlasu.pl. Tak, żeby nie uszkodzić pozostałych grzybni w ziemi, żeby mogły w przyszłym roku czy w następnych latach te grzyby oczywiście znowu wyrosnąć. I przede wszystkim bądźmy ostrożni, bo święta zasada grzybiarzy brzmi: nie zabierajmy ze sobą grzybów, co do których nie jesteśmy pewni. A jeśli mamy wątpliwości, to zwróćmy się o pomoc do ekspertów. Wystarczy zajrzeć do najbliższego sanepidu. Jeżeli mamy problem z naszymi zbiorami, możemy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Tam dyżurują grzybznawcy, którzy bezpłatnie oczywiście takie grzyby dla nas obejrzą. Marek Waszczewski podkreśla jednak, aby nie przynosić ze sobą całych koszyków, a jedynie te sztuki, co do których nie mamy pewności. GIS apeluje też, aby upewnić się nie tylko, jakie grzyby zabieramy, ale też od kogo je kupujemy. Te grzyby, które kupujemy właśnie w oficjalnym obrocie czy na targowiskach, które mają atesty, wiemy, że zostały sprawdzone przez klasyfikatorów i wiemy o tym, że będą dla nas bezpieczne, więc przestrzegam przed kupowaniem w miejscach niepewnych, przypadkowych od osób, które nie wzbudzają naszego zaufania. To jak już wiemy, od kogo chcemy kupić grzyby, została kwestia za ile. Tutaj widzę podgrzybek 45. Tak, podgrzybek 45, kurka 78 i borowik 55. Brakuje wszystko. Kopię drukować? Nie, absolutnie. Dziękujemy bardzo. Jeśli ktoś jednak nie chce płacić, poszukiwaniem grzybów musi zająć się na własną rękę. Ten materiał przygotował Bartosz Bielecki. Marcin.Jagielowicz@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa już o poranku do tego, żebyśmy się pozdrowili. No właśnie, mamy niecałe 20 minut do godziny 5, a dziś rocznicowo zaglądamy do kalendarium. A tu kolejna data, to już 60 lat, jak nie ma z nami Edith Piaf. Z wieloma filmami kojarzymy jej piosenki, może skojarzymy i te. C'est fou ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté sans dire un mot. Pourtant des mots, il y en avait tant, il y en avait trop. C'est fou. Ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si

Tel Aviv, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż, knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Osiem minut do godziny piątej. Wodecki, Sikorowski, Turnau i Zaucha na antenie Trójki. I właśnie teraz o tym ostatnim. Andrzej Zaucha związany z Krakowem, bo tam się urodził i tam zginął. W kalendariach panuje taka mowa ezopowa pod datą 10 października. Hasło zmarł, choć wiemy, że został zamordowany w afekcie przez męża kochanki. Tragiczna historia, która odebrała nam go w wieku 42 lat. Teraz posłuchamy jednej z jego, moim zdaniem, piękniejszych piosenek. Byłaś serca biciem. Zapraszam o poranku do kontaktu marcin.jagielowicz@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać także o śnie. Ten temat zaczęliśmy i na ten temat dziś jeszcze sporo będziemy rozmawiać. Tu Trójka, program trzeci. Już teraz tylko 7 minut do godziny 5. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. W ostatnim mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne, już nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, w tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, życie, wiosną, zimą, marzę moich echę, marzę moich echę, winem, wiatrem, śmiechem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie. Gdzie spotyka mnie? Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie, marzę moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, wiatrem, śmiechem. Czujesz ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pchnie. Gdzie spotyka mnie? Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, życiem, marzę moich echem, śmiechem.